Goedenavond. Van oud servies tot kleding en van meubilair tot speelgoed. Allerlei producten worden gratis naar de kringloop gebracht om daarvoor een klein prijsje te worden verkocht. Toch lijken die eeuwige lage prijzen steeds meer te stijgen. Hoe komt dat en wat zijn de gevolgen daarvan? We hebben onze NPO Radio 1-bus geparkeerd bij kringloopwarenhuis Het Goed in Best. Ik zit binnen. Om precies te zijn bij de meubelafdeling samen met mijn gasten van vanavond. Dat zijn regiomanager Ad Vogels en filiaalleider Gerry van der Wiel. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Wat fijn dat we hier mogen zijn. Er zijn geen klanten meer, de winkel is inmiddels gesloten. Maar wat een prachtige, professionele en gigantische kringloopzaak is dit, Ad. Ja, dankjewel. Nee, we zijn er zelf ook trots op. Dus dank voor het compliment. Ja, we zitten tussen de meubels met onder andere hele mooie antieke meubels. Ik zie in deze kringloopwinkel voor de rest echt een diverse mix van tweedehands spullen. Kleding, boeken, speelgoed, allemaal met een lage prijs. Echt een plek vol verrassing, hè? Want ik liep net een rondje samen met jullie twee. En ik word telkens verrast. Heel kleurrijk. Het is gewoon echt een plek waar gebruikte artikelen een nieuw leven krijgen, Gerry? Zeker, zeker, ja. En dat proberen we ook zo mooi mogelijk eruit te laten zien, zodat het ook aantrekkelijk is om te komen winkelen. En ik zeg net een plek vol verrassingen. Kan jij een voorbeeld geven van zo'n verrassing? Een item wat je dan binnenkrijgt waarvan je denkt, zo, wat is dit nou weer? Nou ja, dat was dan toevallig vandaag. Oh. Dat we best allemaal in de ban van de radio komt. En dan krijg je een professionele filmcamera binnen. Ja, het heeft niks met radio te maken, maar voor ons was het toch wel zoiets van, nou, we kunnen er gelijk het beeld bij doen. Ja, en ik weet niet of je kunt herinneren, dit was echt het eerste item waar ik recht op afliep. En ik vroeg me meteen af van, hoe kom je hieraan? En hebben jullie wel enig idee wat de nieuwprijs is van deze? Dit is een professionele camera inderdaad, die ik vooral ken van televisiesets. Mm-hmm. En wie brengt dat dan binnen, Ad? Nou, het kan gewoon iedere inwoner zijn van Best in dit geval. Er zijn altijd heel veel verzamelaars natuurlijk. Of wellicht iemand die daar professioneel zijn werk in heeft gehad. Die uiteindelijk het toch overtollig vindt. En het inderdaad gelukkig zonde vindt om het dan gewoon weg te gooien. En het gewoon een tweede leven gunt. Nou ja, en die het volgens mij ook vooral jullie gunt. Want je kan ook zeggen, ik zet hem op Marktplaats. En misschien had er wel iemand. Ja, maar er zijn ook toch zeker wel heel veel mensen die vooral het idealisme volgens mij wel onderstrepen. Dat ze toch wel een goed gevoel hebben zodra ze het bij de kringloop brengen. Dat er ook wel vanuit onze missie werk maken door hergebruik. Dus mensen een ontwikkelplek geven. Dat er voor hun wel een goed gevoel geeft om dan het hier toch ons te gunnen. En met het goede gevoel naar huis te gaan. Van, ja, ik ga er iemand mee helpen. Mensen moeten het jou gunnen. Mensen moeten hier binnenkomen en denken, oké, ik gun deze mensen deze camera. Hoe zou jij deze kringloop omschrijven? Toch wel een sociaal-maatschappelijke bedrijf. Met idealistische normen en waarden. Wat bedoel je met idealistische normen en waarden? Werk maken door hergebruik. Dus we staan wel voor het milieu en het ontwikkelen van mensen. En de kringloopbedrijvigheid is daarvoor het instrument. Ons vliegwiel, zal ik maar zeggen. Waarbij we een grote diversiteit aan soorten werk kunnen bieden. En dat doen we vooral om mensen te ontwikkelen. En dat kan zijn vanuit dagbesteding tot participatiewet. Eigenlijk alle geledingen die je maar kan bedenken, waar inwoners uit bestaan binnen een gemeente. En die we vooral in een aantal maanden of zelfs soms een jaar, afhankelijk van de achterstand op de arbeidsmarkt, proberen daar naartoe te brengen tot het hoogst mogelijk haalbare. Als ik dit zo hoor, zou ik dan kunnen zeggen dat de kringloop het instrument is en het aan het werk zetten en houden van verschillende groepen mensen eigenlijk het doel? Ja. Ja. Maar vooral Eén van de doelen, denk ik. Eén van de doelen. Dus beide gaan we iets ondernemen, zal ik maar zeggen. Moet het altijd binnen die missie passen. Binnen kringloopbedrijvigheid, dus duurzaamheid, hergebruik en mensen ontwikkelen. En wat me meteen opvalt als ik om me heen kijk, dit is een gevarieerde kringloop. Ik zie allerlei verschillende hoekjes. Want wat voor verschillende afdelingen heb je hier allemaal, Gerry? Wat is dat bijvoorbeeld daar met dat mooie houten dakje? Nou, dat is een hele speciale plek. Daar zijn we ook super trots op. Dat is ons naaiatelier. En daar worden tassen gemaakt die van vilt gemaakt worden. En vilt komt eigenlijk van kleding die niet meer bruikbaar was. En er zit één man. En dat is een man uit Syrië die dus daar kleermaker was. En hier een hele leuke plek heeft gevonden. Daar heel blij mee is. En, maar hij maakt niet alleen de tassen en de kussens die je ziet, maar als jij een broek koopt en hij is te lang, maakt hij hem korter voor je. En dan hoeft die broek niet eens hier gemaakt, hier gekocht te zijn. Dat kan ook van een dus andere winkel komen. Gewoon maatwerk in de kringloopwinkel. Zeker. Dus ja. Als ik hier, ik zie hier bijvoorbeeld allemaal verschillende spijkerbroeken hangen. Als ik er een uitkies, maar die eigenlijk te lang voor me is, dan kan ik hem laten inkorten. Zeker. Ja. Zo, twee vliegen in één klap. Ja. Hoeveel vierkante meter koopjes vind ik hier? In deze winkel waar we nu zitten, in Best is 1400 vierkante meter verkoopoppervlak. Ja, want je zegt deze winkel hier in Best, want jullie hebben meerdere filialen. Ik geloof 30 vestigingen door het land. Zit er nog verschil tussen die verschillende vestigingen? Nee, niet in missie of in gedachtegoed. Wel in groottes. Dus dit is een van de kleinere winkels. Dus ik dacht dat je ging zeggen, dit is een van de grotere. Nee, toch niet. Wow. Nee. Dit is wel zo'n beetje de grootste kringloopwinkel die ik ooit gezien heb. Zou kunnen. We zijn inderdaad wel de een van de grotere partijen of grotere kringloopbedrijven. Maar er zijn binnen onze organisatie nog zeker wel grotere, ja. Het is de grootste kringloopwinkel die ik ooit gezien heb. Maar ook de frisste als het gaat om de geur. Ja, daar zijn we ook heel trots op. Ook daar weer zijn we heel trots op. Als je vroeger naar een tweedehands winkel ging, een kringloopwinkel, dan kwam je binnen en dacht je, ja, ik ruik het tweedehands. En gelukkig is dat hier niet. Ja, want hoeveel spullen worden hier dagelijks binnengebracht? Duizenden stuks. Ik weet sowieso in ieder geval. Duizenden stuks? Ja, maar wat we in ieder geval zo wegzetten is 30.000 stuks per dag met onze 30 vestigingen. Ik wou net zeggen, dat zijn er wel alle vestigingen door heel Nederland. Een item wordt hier binnengebracht, hè? Hoe gaat het dan verder? Hoe werkt de shifting of het bepalen van de prijs? Ja, het komt bij onze aanname goederen komt het binnen. Daar staan eigenlijk een paar mensen sowieso je al op te wachten om mee te helpen met het uitladen van je auto. Maar ook wel het beoordelen. Dus we nemen niet alles aan. Hè. Dus het moet wel herbruikbaar schoon, heel en compleet zijn. Ja, dus daar zijn de criteria. Ja, ik probeerde enige tijd geleden een koelkast aan te bieden, maar toen kreeg ik zoveel vragen. Ik dacht, naar de stortrijden is makkelijker. Zijn de rubbertjes nog goed? En, Nee. Zo ver gaat het niet. Het is wellicht een elektrisch apparaat zou je daarbij kunnen vragen. Maar daar krijg je bij ons wel het voordeel van de twijfel. We zijn ook wel eindstation, zal ik maar zeggen, van elektrische apparaten. Dus dan zouden we het verder wel naar de ontmantelaar kunnen doorzetten. Dus daar zijn we wel een schakel in. Maar je bent wel kritisch als het gaat om het aannemen van spullen. Nee, want dan gaan we dan even een bankstel bijvoorbeeld nemen. Dan geldt ook gewoon onze criteria en is hij gewoon heel schoon en compleet, dan nemen wij hem gewoon aan. Ook al is hij 30 jaar oud, maar het gezin is er altijd heel zuinig op geweest. Ze hebben er bij wijze van spreken altijd een zeiltje over gehad of een doek of een pleet. Dan nemen wij hem gewoon uit, hoe oud het hij ook is. En dat hoeft ook niet mooi te zijn. De grote eiken wandmeubels waarvan wij vaak zeggen van, maar die worden nog steeds verkocht. Want wat ik mooi vind, vind jij misschien niet mooi. En dit is ook nog altijd iets wat iemand mooi vindt. Maar het moet dus heel zijn en schoon. Maken jullie vaak mee dat mensen niet beseffen dat dat een criterium is? Dat je dus, nou, laat ik zeggen, troep binnenkrijgt? Nee, in principe gebeurt dat, ik denk zeker niet moedwillig of zo. En bij twijfel of Allah krijgen we dan echt inderdaad een afkeurmeubelstuk waar gewoon een winkelhaak zit in een bankstel, dan kunnen we dat keurig uitleggen. En dan begrijpt ook iedereen best wel van, ja, inderdaad, dit gaan jullie niet meer verkopen. Maar ik begreep dat je ook wel eens zegt van, zou je dit zelf kopen? Ja, nee, inderdaad. Die vraag kun je meteen prima stellen. En dan heb je meteen het juiste antwoord. Ja. Hoef je niemand meer te overtuigen. Ja, dan schaamt iemand zich volgens mij ook echt rot als je dat vraagt. Ja, nee, klopt. Ja. Komen er wel eens pareltjes binnen? Laat ik zeggen, Gerrie, wat is het meest bijzondere wat jij ooit hebt binnengekregen? Ja, dat vind ik heel, heel moeilijk, want wat is bijzonder? Voor jou? Ik vind bijvoorbeeld een oude man die de borstprotheses van zijn overleden vrouw kon brengen. Dat vind ik een bijzonder verhaal. Vind ik heel bijzonder. Ja. Ja. En die komt hij dan ook echt aan mij geven. Want en hij zegt, ze zijn echt heel duur. Dus misschien kunt u er wel iemand voor vinden. Je krijgt er nog kippenvel van. Maar ja, Ad heeft een heel ander mooi voorbeeld. Nou, we hebben wel ooit van Prins Bernhard een handgeschreven brief aan de schilder Piet Mondriaan. Een persoonlijke brief die gewoon tussen de boeken zat. En hoe wist je nou dat het echt een brief was? Nou, gewoon een van onze ja, boekenmensen die daar verantwoordelijk voor is, die zag gewoon die brief erin liggen en die kwam ermee naar de leiding toe en die liet hem toch even meekijken. En nou, samen beoordeeld en bleek het inderdaad toch wel gewoon een echte, authentieke, handgeschreven brief zijn. En wie heb je die brief gekregen? Nee, dat weten we dus niet. Hè. We krijgen hier zoveel, ik zei het al, heel veel spullen binnen dagelijks. En dus dat gaat vaak in verhuisdozen met, vol met boeken. En dan valt het tussenuit. Het is wel een hele tijd geleden, hoor. Het is inmiddels wel 10 jaar geleden. Maar die is mij wel het meest bijgebleven. En waar is die brief geëindigd? Nou, we hebben hem toen toch inderdaad op social media, dus op internet geplaatst. En uiteindelijk is hij in Amerika bij een verzamelaar beland. Ja, je hebt criteria voor het bepalen of je iets aanneemt of niet, hè? Heb je dan ook criteria voor het bepalen van de prijs? Ja, en dat proberen we ook wel met 30 winkels. Hebben we ook een servicekantoor, dus we proberen er wel gezamenlijk in op te trekken. Als je een product in Best koopt, ook in Nijmegen bijvoorbeeld dezelfde prijs bepaalt ongeveer. Dus van alles hebben we prijslijsten. Want hoe gaat dat? Ik lever dit jasje in vandaag, wat ik nu aan heb. Ja, en daarvoor hebben we door het land heen 6 textielsorteercentra vanuit het goed. En daar wordt het textiel, de kleding wordt daar apart beoordeeld. Want dat is wel een heel aparte selectie. Waarbij we vooral bijvoorbeeld hier in Brabant, in Eindhoven en in Schijndel, heel veel mensen daarin kunnen betrekken. Die vanuit de doelgroepregister, dus met een afstand tot de arbeidsmarkt, daar heel nuttig en mooi werk kunnen verrichten. Ja, ik wil het zo meteen nog met jullie hebben over de stijgende kosten, hè, bij kringloopwinkels. We gaan eerst naar Meerte van der Drift, onze verslaggever. Die liep vandaag met jou mee, Gerry. Dat klopt. Heb je nou een Prada-tas gevonden? Ja, een echte Prada-tas. Sorry. Dat is eventjes, als het alarm afgaat, dan moet je natuurlijk even handelen. Anders heb je geen... Ja, er komt een Prada-tas binnen. Nee, die moet even nagekeken worden op echtheid. We verdenken ervan dat hij niet echt is, maar ook dan gaat hij in de vitrinekast. Omdat er toch heel veel diefstal hier is, dus... Aan die kant naar buiten. Dan roep Ali even bij, die kan het zelf vertellen. Ali, ik heb een mevrouw die wil jou wat vragen stellen. Daar ben jij niet van, hè? Ruisje. Ali is onze ster. Alles wordt gesorteerd. Ja. Er staan hier allemaal kratten. Hoeveel mensen komen er op een drukke dag, Ali? 120, 150, gisteren 91. En die komen spullen brengen? Ja. Ja, en soms komen er heel mooie dingen en soms niet. Hele vieze dingen. Ja, soms heel veel troep. Ja. Noem eens, heb je wel eens meegemaakt iets heel geks of iets heel vies? Ja, ik kan niet uitleggen, zeg maar. Die mensen in Nederland, als ze dood, die doen... Een urn met as erin. Ja. ja, die is, ik vind het erg. Die was een rare ding voor mij. En hierachter? Er staan tot aan het plafond grote stellingkasten. En die zijn eigenlijk... helemaal vol met spullen. Er staat hier een onderkant van een kerstboom, kerstballen, kerstmannetjes. Dit komt ook gewoon dagelijks binnen, kerst, hè? Ja, ja, dat komt echt dagelijks binnen. Dan hebben we hierachter nog de afdeling kleding. Dus het is eigenlijk proper. Het is altijd prop hier. Er is eigenlijk een heel dun paadje waardoor wij net kunnen lopen. Het is eigenlijk net als die kar mag daar niet staan. Lukt het allemaal, Natasja? Ja, hoor. Bij ons zit eigenlijk alles. En iedereen mag hier ook zijn. Hè? Het is echt een heel divers clubje. Want ook, ze komen ook wel eens via de Raad van de Kinderbescherming. En we hebben zelfs mensen met een enkelband wel eens gehad. En dat je dan achteraf hoort van, nou, die heeft 7 jaar gezeten voor doodslag. Maar dat wil ik ook nooit van tevoren weten. Want dan ga je toch mensen met een ander oog bekijken. Het was dus al heel veel jaartjes bij ons. Ik werk hier al bijna 12 jaar. En hoe lang blijf je nog? Ja, als het aan mij ligt, tot mijn pensioen. Zolang als het kan, ja. Ja. Het leukste wat ik eraan vind, is gewoon het bezig zijn met mensen. Ja, daar hou ik van. Ik ben een mensenmens. En hoe zou je de mensen omschrijven die hier komen winkelen? Het zijn mensen die hier komen winkelen, die komen eigenlijk uit alle lagen van de bevolking. Er zijn mensen met een hele kleine portemonnee, die met hulp van de... met ondersteuning van de gemeente hier spullen komen kopen. Anderzijds zijn er ook mensen met een hele grote portemonnee die het gewoon leuk vinden om gebruikte spullen te kopen en te hebben. Dus daar komen hier allerlei soorten mensen. Ik vind het heerlijk, lekker snuffelen. Tussen alle dingen, je komt altijd wel wat tegen. En het is gewoon gezellig, leuker dan in een winkel. Kwam u ergens speciaal voor vandaag? Ja, voor een... televisie standaard tegen de muur. En die was er. Komt u hier vaker? Nee, nooit. Nooit. Eerste keer? Eerste keer. Is niet mijn ding. Is niet mijn ding. Niet echt. En gaat u iets kopen? Gaat u iets meenemen? Nou, mijn vrouw die neemt wel wat mee, maar ik zelf niet, hoor. Pak gewoon, ik ga gewoon naar de winkel om nieuw te kopen, hè. U heeft een heel karretje vol. En wat vindt u van de prijs hier? Soms een beetje te duur voor een kringloop. En soms is het heel voordelig. We komen altijd om de 1-2 weken een keer kijken wat er voor een leuks is. Want het is allemaal apart wat hier te vinden is. Dat vind je niet meer in de winkel. We komen er wel eens wat brengen en dan nemen we vaker meer mee dan dat we teruggebracht hebben. Dus. Want Gerry, merk je verschil? De 7 jaar dat je hier nu werkt in het bewustzijn van mensen dat ze liever bijvoorbeeld tweedehands kopen, ook omdat het duurzamer is. Eerst was onze gemiddelde klant, ik geloof dat ze haar Monique hebben genoemd. Ik weet niet meer precies. En die was tussen de 40 en de 50 en woonde in een rijtjeshuis. Keek naar RTL 4 en SBS 6 en ging naar de kringloop voor de gezelligheid. En voor de koopjes. Inmiddels zijn wij verder en komt Sophie steeds meer naar voren. En Sophie is een vrouw van rond de 30, woont in een mooi luxe appartement. En gaat naar de kringloop voor het stukje duurzaamheid en voor het koopje. En we zien ook steeds meer jeugd die toch op zoek zijn, bijvoorbeeld vooral naar kleding, het unieke item. En hoe vind jij dat, Ad, dat Sophie de kringloop steeds beter weet te vinden? Nou, sowieso mooi. Ja, hoe breder publiek dat we kunnen binnentrekken, hoe fijner dat voor ons is. Nou ja, vooral vanuit de duurzaamheidsgedachte. Dus ook mensen die daar bewust een keuze in maken, is wel van deze tijd, denk ik. En er zijn wel mensen die bezig zijn met de toekomst. Je luistert naar 5 dagen. Vanavond over de stijgende kosten in kringloopwinkels. Ik zit in kringloopwarenhuis Het Goed in Best met mijn gasten Ad Vogels en Gerry van de Wiel. Sophie, is dat iets wat jou ook echt opvalt? Dat er echt een verandering is in het soort klanten? Ja, zeker. Ja. En het is ook dat mensen, zeker de wat jongere mensen, ook gaan vragen van hoe werkt het bij jullie? Dat ze echt ook interesse gaan tonen van, nou ja, ik heb hier spullen gebracht, ik kan hier spullen kopen, maar hoe gaat het? En ik vind het heel fijn dat ik ook uit kan leggen dan wat onze doelstelling is, onze missie is. En dat mensen daar dan ook meer over na gaan denken. En inderdaad, het bewustzijn van, nou ja, waarom altijd nieuw en waarom meer, terwijl er al een heleboel is. Dus, ja, en daar bestaan natuurlijk kringloopwinkels voor. Ik lees steeds vaker dat kringloopwinkels, dat de prijzen stijgen. Waar ligt dat aan, Ad? Nou, dat heeft vooral te maken, zoals bij iedere gezin volgens mij in Nederland nu mee te maken heeft, dat de kosten gewoon, de algemene kosten gewoon veel duurder zijn geworden. Dus de energielasten, de woonlasten, noem alles maar op. Maar wij hebben daar ook een veelvoud van. Onze gebouwen zijn iets groter als een gewone woning. Dus als die gaan stijgen, dan zijn het wel meteen forse bedragen. Maar ook, het is niemand ontgaan volgens mij, dat de minimumlonen de afgelopen 2 jaar wel gigantisch gestegen zijn. En wij zitten wel echt met een heel groot 10%, hè? Ja, maar het jaar daarvoor ook al een stijging. Dus ook stijging, ja, stijging op stijging. En daar is gewoon niet bij te benen. Die kosten zijn niet bij te benen met onze kringloopprijzen. Wij kunnen niet gewoon alles, zal ik maar zeggen, zoals de retail of zoals de, ja, alle retailers het gewoon in een reguliere branche kunnen, gewoon 1-op-1 doorbelasten. Want dan krijg je wel inderdaad heel hoge kringloopprijzen. Dus wij zijn vooral zoekende van, kunnen we meer klanten trekken? Dus met meer klanten kunnen we wellicht toch meer omzet genereren. Maar we willen vooral zeker gewoon heel aantrekkelijk blijven voor iedere inwoner. Dus ook de mensen met een kleine portemonnee. Maar is het desalniettemin toch zo dat de prijzen ook bij jullie omhoog gaan? Nee, ja, maar we hebben wel natuurlijk iets in de marge moeten doen. Want anders is het ook gewoon niet haalbaar. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, als wij bijvoorbeeld op 95 cent prijzen, dat was bijvoorbeeld een oud prijspunt, dan prijzen we nu misschien op 99 cent. Daar hebben we het over. Dus, hoe reageren klanten daarop? Nou, ik doe dit werk nu 24 jaar. En ik weet wel, toen ik 24 jaar geleden begon in de kringloopbranche, toen klaagden al de klanten over dat de kringloop toch wel duur was. In principe, als we kijken ten opzichte van de loonstijgingen en wat we in de kringloopwinkels zelf hebben laten stijgen, zal ik maar zeggen, dan zitten we echt niet uit de pas. Dan is dat nog onder de indexeringen die je gewoon met de verloning verder onder. Ja, want we hoorden net een vrouw in de reportage zeggen dat het soms een beetje duur is, hè, voor een kringloopwinkel, zei ze erbij. Krijg je dat soort reacties vaker, Gerry? Ja, zeker. Ik krijg ook echte reacties van, ja, maar jullie krijgen alles gratis. En hier werkt ook iedereen gratis. En dan nodig die mensen heel graag de plekken uit voor een kopje koffie. Dan wil ik heel graag even uitleggen hoe het dan zit. En de een is daar heel ontvankelijk voor. En er zijn ook mensen, nou, ik weet hoe goed het zit. Jullie zijn gewoon een commerciële onderneming. In principe zijn we ook wel commercieel. We hebben ook dat geld hard nodig om uit de kosten te komen. Ja, maar mensen hebben dus, zeg jij, het beeld dat er vooral vrijwilligers bij een kringloopwinkel zijn. Ja. En dat is niet zo, Ad? Nee, dat is niet zo. Nee, bij ons hebben we echt wel een flink loonaandeel. Omdat we ook gewoon mensen een werkplek bieden met een arbeidsbeperking, waarbij we gewoon de productiviteit die gewoon vastgesteld wordt, ook gewoon moeten betalen. We zijn gewoon een mensontwikkelbedrijf, waarbij iedereen ook gewoon een arbeidsplek kan krijgen. Dus we zijn echt geen vrijwilligersorganisatie of zo. En Gerry zei net al, als we inderdaad als klanten er bevinden en we vertellen ons verhaal dat we echt wel mensen aan het ontwikkelen zijn en wat we doen eigenlijk achter de schermen, dan is het in één keer een heel ander verhaal. En dan begrijpen mensen wel dat we inderdaad ook wel gewoon de prijzen moeten vragen die we vragen. Maar de stijgingen zijn echt, het is echt, niet zo zoals het nu uitgemeten wordt. Wat is de oplossing? Wat in ieder geval een mooie oplossing zou zijn, is dat we van onze 21% btw afgaan. Dus vanuit overheidswegen dragen wij keurig over ieder item wat we verkopen 21% btw af. Dat is nu wel echt, ik hoop dat we de lobby richting Tweede Kamer voor elkaar krijgen. Maar dat we gewoon terug kunnen naar 9%. Ook niet meer dan reëel, denk ik. Omdat al de producten die we in onze winkel hebben, eigenlijk al de btw-keten, zal ik maar zeggen, doorlopen hebben. Van fabrikant tot consument. 9% voor tweedehandse spullen. Graag. Want jij ontvangt geen btw, maar draagt wel af. Precies zo. Ja, ja. Gerry, hoe zie jij de toekomst van de kringloop? Als ik goed nadenk, dan zou ik het heel fijn vinden, en daar lobbyen we ook heel veel voor, is dat de jeugd nog meer binnenkomt. Dat de jeugd gaat beseffen wat er speelt ook in de wereld. En waarom het heel belangrijk is dat tweedehands het nieuwe nieuw zou moeten gaan worden. En we nodigen heel vaak scholen uit. Hè, een rondleiding, we geven ze een presentatie waar we dit soort dingen ook echt duidelijk maken. Dank jullie wel, Ad Vogels en Gerry van der Wiel van het Goed in Best. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks langs de lijn en omstreken met Henk van Steeg en Suze van Kleef. Maandag zijn we er weer. Dan duiken we dieper in het vraagstuk van de windturbines. Door de toenemende vraag van schone elektriciteit zal het aantal windturbines toenemen. Voor nu een fijne avond. Dag. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Het geert oor.